În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, veți asculta astăzi cea de-a doua lecție din seria a doua, intitulată Ce pot face pentru dumneavoastră? Was kann ich für Sie tun? Andreas e la recepția hotelului Europa. Este o dimineață absolut normală. Câțiva clienți își achită notele de plată, unii au câte o rugăminte, alții întreabă câte ceva, de exemplu, cum se poate ajunge într-un anumit loc. Veți asculta trei scene. În prima, un tânăr client al hotelului îl întreabă ceva pe Andreas. Tema dumneavoastră este să aflați ce îl întreabă. Guten Morgen. Gibt es hier ein Telefon? Aber natürlich. Kann ich mal telefonieren? Gern. Das Telefon ist hier. Hier bitte. Danke. 2519. Becker? Schmidt. Guten Tag, Frau Becker. Ați înțeles probabil că tânărul vrea să telefoneze. Dar să urmărim scena ceva mai exact. Mai întâi, tânărul întreabă: există aici un telefon? Gibt es hier ein Telefon? Deoarece în orice hotel există telefon, Andreas răspunde: bineînțeles. Gibt es hier ein Telefon? Aber natürlich. Tânărul întreabă în continuare: pot să telefonez? Kann ich mal telefonieren? Andreas îi întinde telefonul tânărului, care formează un număr. La celălalt capăt al firului, cineva ridică receptorul. E o femeie. Ați remarcat probabil că ambii interlocutori se prezintă spunându-și numele. Așa se obișnuiește în Germania. Becker? Schmidt. În timp ce tânărul telefonează, Andrea se ocupă de o doamnă mai în vârstă. Ea a intrat tocmai în holul hotelului și pare cam dezorientată. Caută gara. Bahnhof. Să ascultăm această a doua scenă. Tema dumneavoastră este să aflați cum reacționează doamna la informația pe care i-o dă Andreas. Guten Tag. Entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Gern. Wissen Sie, ich bin fremd hier. Und wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche den Bahnhof. Der Bahnhof ist ganz in der Nähe. Gott sei Dank. Ja, das ist ganz einfach. Sie gehen zuerst rechts. Zuerst rechts? Mhm. Und dann die zweite Straße. Die zweite Straße? Wieder rechts. Wieder rechts. Also, zuerst rechts, dann die zweite Straße wieder rechts. Vielen Dank. Bitte sehr. Reacția doamnei la informația lui Andreas e una de ușurare. Slavă Domnului, exclamă ea. Să ascultăm acum scena ceva mai exact. Mai întâi, doamna îl întreabă pe Andreas dacă o poate ajuta. Scuzați, mă puteți ajuta? Entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Andreas o ajută cu plăcere. Mai întâi, doamna îi explică însă că este străină, fremd, aici, here, adică în Aachen. Știți, sunt străină aici. Wissen Sie, ich bin fremd hier. Andreas o întreabă cum o poate ajuta. Și cum pot să vă ajut? Und wie kann ich Ihnen helfen? Doamna îi explică că ea caută gara, Bahnhof. Ich suche den Bahnhof. Andreas îi dă informația dorită, spunându-i gara este foarte aproape. Der Bahnhof ist ganz in der Nähe. Apoi Andreas îi explică cum să ajungă la gară. E foarte simplu. Das ist ganz einfach. Doamna trebuie să o ia mai întâi la dreapta, rechts. O luați întâi la dreapta. Sie gehen zuerst rechts? Până la a doua stradă, Straße. Și apoi a doua stradă. Und dann die zweite Straße? Din nou la dreapta. Wieder rechts. Înainte de a avea timp să-și tragă sufletul, Andreea se ataca de ex. În mod evident, ex se amuză pe seama celor care îl tot întreabă câte ceva pe Andreas și se joacă de-a străinul, punându-i și ea întrebări. Încercați să înțelegeți ce caută ex. Entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Aber gern, gnädige Frau. Wissen Sie, ich bin fremd hier. Was kann ich für Sie tun? Ich suche Freunde. Ach so. Gehen Sie zuerst links, dann rechts, dann wieder links, dann immer geradeaus. Geradeaus. Geradeaus. Ex caută prieteni. Să ascultăm încă o dată conversația. Ex începe dialogul cu expresia folosită anterior în convorbirea cu Andreas de doamna mai în vârstă. Scuzați, mă puteți ajuta? Entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Deoarece ex îi se adresează cu zi, dumneavoastră, Andreas înțelege că e vorba de o joacă și acceptă jocul, adresându-i se la rândul său cu expresia stimată doamnă, un mod de adresare foarte distins, dar folosit destul de rar. Aber gern, gnädige Frau. Mereu foarte politicos, Andreas o întreabă apoi: ce pot face pentru dumneavoastră? Was kann ich für Sie tun? Atunci ex îi declară: caut prieteni. Ich suche Freunde. Dar cine știe unde trebuie să mergi ca să găsești prieteni? De aceea, Andreas descrie un drum lung. Mai întâi la stânga, links, apoi la dreapta, pe urmă drept înainte, geradeaus. Mergeți mai întâi la stânga, apoi la dreapta, apoi din nou la stânga și apoi drept înainte, drept înainte, drept înainte. Gehen Sie zuerst links, dann rechts, dann wieder links, dann immer geradeaus. Geradeaus. Geradeaus. Cine știe în acest caz dacă drumul bun e la stânga, la dreapta sau drept înainte? Ne vom ocupa acum de articol și de verbul modal können. Să vorbim întâi despre articol. În germană, genul substantivului nu poate fi recunoscut după forma substantivului. Genul gramatical este indicat de articole care se pun înainte de substantiv. În germană, ca și în română, există trei genuri. Învățați întotdeauna substantivul împreună cu articolul corespunzător. La masculin, articolul hotărât este der, iar articolul nehotărât este ein. Der. Der Bahnhof. Ein Bahnhof. La feminin, articolul hotărât este die, iar cel nehotărât, eine. Die. Die Straße. Eine Straße. În fine, la neutru, articolul hotărât este das, iar articolul nehotărât, ein. Das. Das Telefon. Ein Telefon. Pluralul articolelor hotărâte este întotdeauna die. Die Bahnhöfe. Die Straßen. Die Telefone. Iar acum vrem să vă spunem câteva lucruri în legătură cu verbul modal können, a putea.